Graj młodocianych bogów po obu stronach globu. Za dostępem kodu na końcu schodów. Nie ma już wrogów, nie ma przyjaciół, nie ma perspektyw. Drzwi zalepione taśmą, w mieszkaniu detektyw. Zakrwawione palto, plus tajemnica zemsty. Rzuć okiem na patio, jak psy nie przestają węszyć wokół. Sami tutejsi, dzieci cywilizacji. Ze sztuką prowokacji od kościoła do mafii. Motywów milion, każdy ze swoją familią. Twardy niczym Eric Lindros. To naszej ery syndrom, afery co niszczą. Tak jak ta zbrodnia, nie patrz na ludzi, bo to pieprzona widownia. Fakty trzeba dograć, jak do skrzypiec basetle. Tak by brzmiała wedle, prawda robi za orkiestrę. Przemyślanych przestępstw, dowodów brak. No to sposobów traf, to sprzyja czynom. Tylko jeden problem, nie wiadomo kto zginął. Raj młodocianych bogów po obu stronach globu. Rozumu niedobór kluczem do sposobów. Masz kolejny sekret, póki to co słyszysz jest tylko tekst. Miejsce zbrodni 4x2, ktoś o lokum zadbał. W rogu sandał, a w sandale kartkę, a na kartce farba. Coś zapisane szyfrem, S2K10, 512 znikłem. Wiesz dlaczego prawda leży zawsze pomiędzy, bo każdy popełnia błędy. Walczę o właściwy werdykt, choć to niewyjaśniony termin. Jak secret service, skacze adrenaliny miernik. To raj dla pazernych, to graj tym niepewnym w zeznaniach. Życie uczy tutych w bramach, bycie skutym, skróty w planach. Łączą się w dramach, rozsiane po klanach, klatkach, blokach. Beton milczy, świecąc oczami jak brokat. Poszukiwani, o nich lepiej nie mówmy. Los jest okrutny jak rodzice próbówki. Spójrz jeszcze raz na miejsce, spójrz jeszcze raz na ciało. Spójrz jeszcze raz na całość i pomyśl co się tu stało. Kto zabił, kto umarł, jeden znak zapytania. Jakiś fakt z powiązania, ofiary i drania. Los to pirania, zabija szybciej niż dym w płucach. Oester na majku plus MAD na nutach. Raj młodocianych bogów po obu stronach globu. Rozumu niedobór kluczem do sposobów. Masz kolejny sekret, póki to co słyszysz jest tylko tekstem.